99 zł. Już od soboty termoaktywna koszulka lub kalesony za 49 zł. Kurtka narciarska za 99 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Dzień dobry. Chciałem kupić maszynkę do golenia. Do golenia, do strzyżenia, do przycinania. Wszystko dla szanownego pana. A do tego czajniczek firmy nieznanej, ale lubianej. I termowałeczki dla kochanej żoneczki. I to wszystko za mniej więcej, ale raczej za więcej. Pakować? No lepiej pan nie kupisz. Lepiej kupię na Ceneo. Z aplikacją mobilną Ceneo wyszukasz produkty, porównasz ceny i kupisz jednym kliknięciem. Lepiej kupisz na Ceneo. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy kultowy album Męskie Granie 2014. Znakomici artyści, niepowtarzalne wykonania, obszerny zapis koncertów tegorocznej trasy. Męskie Granie Orkiestra, Smolik, Brodka, Nosowska, Skubas, Dawid Podsiadło, Artur Rojek, Lux Torpeda, Nowe Sytuacje. Album Męskie Granie 2014 dostępny w księgarniach Świat Książki, sklepie internetowym światksiążki.pl oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Gazeta Co Jest Grane, Gazeta.pl oraz Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 listopada, minęła 15. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Nastolatek, który po pijanemu spowodował wypadek, w którym zginęło 7 jego kolegów, dostał nadzór kuratora i zakaz picia. Jest wyrok w sprawie tragedii sprzed kilku miesięcy w okolicach Chełmna. Dwóch podejrzanych w sprawie zabójstwa Jarosława Ziętary trafi do aresztu. Krakowski sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Politycy zapewniają, że polskie spalarnie są bezpieczne, a ekolodzy dodają, że palenie w piecach może być groźniejsze niż spalanie odpadów przemysłowych. Pijany 17-latek prowadząc samochód spowodował wypadek, w którym zginęło 7 nastolatków. Sąd ukarał go za to nadzorem kuratora i zakazem picia alkoholu. Wyrok w sprawie tragedii z kwietnia tego roku zapadł w Sądzie Rejonowym w Chełmnie. Mateusz M. spowodował tragiczny wypadek w Klamrach w Kujawsko-Pomorskim. Miał 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Nie miał prawa jazdy i przekroczył dozwoloną prędkość. Auto na łuku wypadło z drogi i uderzyło bokiem w drzewo. Samochodem podróżowało 9 osób. Najmłodsza ofiara miała 13 lat. Koledzy Mateusza M. mówili, że nie pierwszy raz jeździł samochodem po alkoholu. Prokuratura już zapowiada apelację, a rodziny dzieci, które zginęły w wypadku, są oburzone wyrokiem. Chłopak przed sądem odpowiadał jako dziecko, a nie jako dorosły. Sąd podczas trwania postępowania zmienił kwalifikację czynu z katastrofy drogowej na wypadek. Wyrok uzasadnia sędzia Sławomir Lewandowski. Sąd doszedł do wniosku, iż te wszystkie okoliczności należy w taki sposób zreasumować, że w stosunku do nieletniego powinien być zastosowany środek wychowawczy, jednakże okoliczności dotyczące samego nieletniego, niewysoki stopień demoralizacji, jeśli tak można to określić, nie pozwalają na zastosowanie zdaniem sądu środków izolacyjnych, a zdaniem sądu odpowiedni w takiej sytuacji będzie środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora sądowego. Sąd zobowiązał nieletniego do powstrzymania się od spożywania tego alkoholu, konkretnie do zaniechania spożywania alkoholu. Na sali byli obecni bliscy nastolatków, którzy zginęli w tym wypadku. Nie pogodzimy się nigdy, bo tutaj co on ma, dozór kuratora i to jest sprawiedliwość? Nie ma sprawiedliwości. Prokuratura chciała, aby sąd umieścił Mateusza M. w zakładzie poprawczym. Stało się inaczej i śledczy złożą apelację od postanowienia. Z Chełmna Marcin Doliński. Są kolejni aresztowani w sprawie zabójstwa dziennikarza śledczego Jarosława Ziętary. To dwaj biznesmeni z Warszawy i Poznania. Krakowski sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował Mirosława R. i Dariusza L. na 3 miesiące. Uznał, że obaj podejrzani mogliby mataczyć w śledztwie. Ale na tym być może nie koniec. Prowadzący tę sprawę prokurator Piotr Kosmaty w rozmowie z reporterem Radia Kraków nie wykluczył kolejnych zatrzymań. Dopóki śledztwo trwa, nie możemy tego wykluczyć. Natomiast z oczywistych względów, jeżeli będą takie miały nastąpić, ja na pewno pana redaktora o tym nie poinformuję, dopiero po tej czynności. Przełom w śledztwie dotyczącym wydarzeń z 92 roku nastąpił kilka tygodni temu. Wówczas zatrzymano byłego senatora Aleksandra G. Prokuratura zarzuciła mu podżeganie do zabójstwa poznańskiego dziennikarza. Naukowcy mówią, że jest światełko w tunelu w walce z ebolą. Badania nad szczepionką z udziałem człowieka przyniosły obiecujące wyniki. Tak donoszą autorzy eksperymentu, a wyniki badań analizował Rafał Motriuk. Po pierwsze, szczepionka jest bezpieczna, nie daje żadnych poważnych skutków ubocznych, sugerują amerykańscy badacze. Po drugie, może pobudzać układ odpornościowy do walki z wirusem. U każdego ze szczepionych pojawiły się kluczowe przeciwciała. W badaniu wzięło udział 20 ochotników. Eksperci Narodowych Instytutów Zdrowia USA mówią o sukcesie, choć była to dopiero pierwsza faza badań. Prowadzone są także inne testy z tą i z podobną szczepionką. Do tej pory na ebolę zmarło prawie 5700 osób. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Na pewno można na tym zarobić, choć nieprzestrzeganie normy może mieć fatalne skutki. Chodzi o utylizowanie odpadów. O sprawie zrobiło się głośno za sprawą transportu pestycydów, jaki płynie do nas z Salwadoru, ale podobnych ładunków do Polski trafia znacznie więcej. Spalanie takich śmieci nie jest niebezpieczne, bo spalarnie w Polsce są nowoczesne i spełniają wszelkie normy, zapewnia Stanisław Żelichowski, poseł PSL i były minister środowiska. Tego typu zakłady są bardzo precyzyjnie monitorowane, są czujniki, jakie gazy, jakie pyły występują i te zakłady płacą za utrzymanie się w normach. Gdyby przekraczały normy, to kary są tak proporcjonalne, że nikomu by się to nie opłacało. W związku z tym każdy, kto sprowadza takie odpady, musi mieć stuprocentową pewność, że on norm nie przekroczy. A groźniejsze od spalania odpadów przemysłowych może być zwykłe palenie w piecach lub kominkach, tłumaczy Paweł Średziński z WWF Polska. Są technologie coraz bardziej zaawansowane, które na pewno minimalizują emisje. Też pamiętajmy, że jest szereg też innych emisji. To, że spalamy węgiel i to, co przy spalaniu węgla powstaje, są metale ciężkie, które powstają w wyniku spalania, są substancje toksyczne i to jest węgiel, który tak naprawdę aż takich kontrowersji już nie budzi. Za zutylizowanie tony śmieci firmy płacą w Polsce około $1000, a temat powróci w popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Kolejny serwis w Trójce o 16. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Na wschodzie słabe opady śniegu i lekki mróz, w centrum pochmurno, na zachodzie możliwe przejaśnienia i parę stopni powyżej zera. Tak ma być dzisiaj do końca dnia. Jutro trochę więcej słońca, ale chłodniej. W Białymstoku -4, w Lublinie i Olsztynie -2, w Warszawie -1, w Łodzi i Gdańsku 0, w Krakowie i Poznaniu 1 stopień, a we Wrocławiu i Szczecinie 2 powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku ich piosenka Wieża Radości, Wieża Samotności zajęła pierwsze miejsce w trójkowym polskim topie wszechczasów. Pochodzi z albumu Europa i Azja. Sztywny Palazzi w pierwszym historycznym składzie wykona w naszym koncertowym studiu materiał z debiutanckiej płyty. Transmisja tego występu w niedzielę o 20:05. Zapraszam, Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Najnowsza gazetka pełna gier komputerowych, najnowszej muzyki i kultowych filmów. MediaMarkt.pl. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lu.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Proszę Państwa, kolejny szalony weekend w Carrefour wystartował. Pani z koszykiem z zakupami pierwsza przy kasie. Czy będzie rabat? Czy będzie rabat? Tak, płaci i zgarnia swoje 10%. Teraz pan z pełnym wózkiem, on też dostaje 10% rabatu. W Carrefour takiej okazji nie wolno zmarnować. Aż do 10% rabatu na całe zakupy. Najbliższy weekend to szalony weekend. Oddajemy kasę za całe twoje zakupy aż do 10%. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Bye.

Ależ to ciągle pięknie gra. Owner of the Lonely Heart, zespół Yes. W Tonacji Trójki witają Państwa Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek i Marek Niedźwiecki. Kwadrans po godzinie 15. Zgodnie z obietnicą sięgam dzisiaj po raz ostatni, podpowiadając Państwu po piosenki, które są na razie poza setką 21 topu wszechczasów. Ja podglądam codziennie i właściwie widzę, że tam w czołówce już się niewiele zmienia, ale ostatnia dziesiątka to się jeszcze tasuje. Polskie Radio PL / Trójka, głosowanie, 50 utworów. Ja już oddałem swoje głosy i one zostaną ujawnione, ale dopiero po zakończeniu głosowania 30 grudnia. Do 30 grudnia, do samego południa, do godziny 12 oddajemy głosy. To naprawdę ogromna przyjemność oddać głosy na 50 ulubionych piosenek. A no, ja sięgam poza setkę. A, dzisiaj minęliśmy 6666, czyli już więcej niż 6666 osób oddało swoje głosy. Czekamy na następne. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. He went to fight wars for his country and his king, of his honor and his glory, the people would sing. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, his blood ran as he cried. No money could save him, so he lay down and he died. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. Thank you. Oh, what a lucky man he was. Emerson, Lake and Palmer. Kiedy powstała najpiękniejsza muzyka? A właściwie kiedy powstała muzyka, na którą oddadzą Państwo głosy, to też policzymy, które lata, które roczniki, które dziesięciolecia będą najpopularniejsze. Setka największych przebojów wszechczasów 1 stycznia na antenie Trójki już teraz zapraszam, no ale wcześniej trzeba oddać głosy na stronie polskieradio.pl / Trójka. Wiem, że większość tych utworów, które gram w listopadzie w tonacji Trójki, nie ma szans na pierwszą setkę, no ale sama świadomość tego, że utwory są w zestawie do głosowania, jest miła. Fleetwood Mac, piosenka zatytułowana Dreams, rok 1977. Elka, oddałaś już głosy? Nie. Mariusz, oddałeś głosy? Nie. No Mariusz jak nic zagłosuje na Bruce'a. Ja wybrałem Streets of Philadelphia w tej pełnej wersji albumowej. Na singlu 3.17 na płycie z muzyką do filmu Philadelphia 4.17 The Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen w zestawie do głosowania na Top Wszechczasów. Zauważyłem po sobie, że dużo się u mnie zmieniło, jeśli chodzi o te 50 piosenek. Głosowałem rok wcześniej i teraz i porównawszy te dwa głosowania widzę, że wybierałem zupełnie inne utwory. Ciekawe jak to będzie u Państwa. Everywhere is freaks and harries, dykes and ferries, tell me where is sanity. Tax the rich, feed the poor, tell their own old rich no more. Ciągle nic się nie zmienia w tej kwestii. Tak bardzo chciałbym zmienić świat, ale nie wiem, co zrobić. Jak to co zrobić? Zagłosować na to wszechczasów. Prawda, że zachęcająco zabrzmiało. Polskie Radio PL ukośnik trójka raz do roku. Tym razem do 30 grudnia. Na 50 wybranych piosenek. A spośród 1500 1500-1900. Tak mniej więcej tyle tych utworów jest. To takie wspomnienie jeszcze. Nobody knows. children learn from fools and from sages. You know it's true. All the things come back to you. Właśnie jedni wybiorą Dream On Aerosmith, inni Dream On Depeche Mode. Jest spory wybór, można się naprawdę cudownie pobawić, wybierając swoje ulubione piosenki w topie wszechczasów. Przypomnę, do 30 grudnia, a 1 stycznia 21 trójkowy top wszechczasów na antenie. To przy okazji, jak tu jestem, to opowiem, że jutro rano, piątek jutro, tak? Jutro rano Piotr Baron będzie namawiał do głosowania na listę bieżącą od 9 do 12 w LP Trójce, a ja będę miał przyjemność zaprezentować Państwu kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego jutro po godzinie 19. Za 21 minut 16 jesteśmy w zestawie do głosowania na top wszechczasów i na razie poza setką dotychczasowego zestawienia. Sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I'm flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high. Yeah. sobie Rod Stewart poradzi. I Am Sailing. Rod Stewart. Piękne wspomnienia. Buszowanie w zestawie do głosowania jest bardzo przyjemne. Wiem, trudno wybrać 50 zaledwie, ale trzeba przyjąć sobie jakąś zasadę. Ja na przykład przyjąłem taką zasadę, że jeden utwór jednego wykonawcy. Wiem, to jest trochę niesprawiedliwe dla niektórych wykonawców, ale jakąś zasadę trzeba sobie przybrać. Nie uwierzą mi państwo, jeśli powiem, że od wydania nagrania i wydania tej piosenki minęło już ponad 25 lat. Dobrze, że mam tutaj za szybą Elżbietę, bo ja wie, że to jest obój, a nie fagota. Ja bym mógł pomylić zdecydowanie. To Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety, także w zestawie do głosowania na Top Wszechczasów. Zawsze zabieram za dużo płyt i dzisiaj Aha mi się nie zmieści, Hela się nie ucieszy, ale Hela na pewno zagłosuje na top i na pewno na przynajmniej jedną piosenkę grupy Aha. Zabrałem Bee Gees, Stayin' Alive, ale to taka oczywista oczywistość, że ci, którzy lubią, na pewno oddadzą swój głos. Jutro jest piątek, jutro lista przebojów od 19, ale wcześniej popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki i to jutro jest ten dzień, kiedy uruchomimy Karpia 2014 i to ten utwór także znajdzie się w zestawie do głosowania, ale na bieżącą listę w każdy czwartek o godzinie 14, tu zdradzę troszeczkę, zbieramy się z kolegami i wybieramy piosenki na następny tydzień, piosenki dnia, ale także te utwory, które zostaną dołożone do zestawu do głosowania. I właściwie mogę zdradzić Państwu, że ten nowy zestaw zapowiada się absolutnie imponująco, zarówno jeśli chodzi o polskie nowe piosenki, jak i o światowe hity. Jeszcze nie będzie Band 830, bo to jeszcze chyba troszkę za wcześnie, ale może od następnego tygodnia już zaczniemy delikatnie przymierzać się do piosenek okołoświątecznych. Polecam Państwu w tej sprawie naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo wszystkie informacje. Tam na stronie także za chwileczkę zawiśnie zestaw muzyki, jaka grała dzisiaj między 15 a 16. To 9 utworów z 1500, ponad 1500, jakie są w zestawie do głosowania na top wszechczasów. Co jeszcze miałem powiedzieć? To tyle. Właściwie tyle chciałem tylko powiedzieć. A nie, jeszcze właściwie zdradzę tym, którzy słuchają akurat nas dzisiaj, zdradzę tajemnicę, że tam na szczycie głosowania ponad 1666 osób jak na razie. Różnice są duże, nawet 300 głosów, ale tam dalej, gdzieś w okolicach drugiej pięćdziesiątki, to 1-2 głosiki mają znaczenie, więc bardzo poproszę. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki i jeszcze jedna piosenka, piękne wspomnienie. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible. This world of troubles, my music pulls me through. First love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, and music of the past, and music.